आज की श्री यमुना महारानी की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़कोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज पद संख्या 42 है। श्री जानकी जी का ही मंगलमय स्मरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव पूर्वक कर रहे हैं। हम लोग पहले पद का उच्चारण करें और इसके बाद यथामत यथा समय चर्चा करेंगे। पद संख्या है 42। बड़ी कृपा है कि हम लोग इस दिव्य ग्रंथ की चर्चा क्रमशः कर रहे हैं। कभी नहीं सोचते थे कि ऐसा अवकाश भगवान कृपा पूर्वक देंगे, लेकिन भगवान ने अतिशय कृपा की। बहुत सुख मिल रहा है और अब तो ऐसा बार बार मन करता है कि अब बस धाम में ही अचल हो जाएं, ऐसा मन करता है। बहुत सुंदर भाव हैं। परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी नवलराम जी महाराज, श्री बलराम दास जी महाराज आदि, श्री सुखराम दास जी महाराज आदि सभी संतों को हम यथायोग्य वंदन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान के ये मंगलमय भाव उनका हम स्मरण कर रहे हैं। बहुत प्यारा पद है ये। दो पद तो क्या कहना, कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी औषध दियाय भी कछु करुण कथा चलाए। कल श्री बलराम जी ने श्रद्धेय स्वामी जी का एक बड़ा सुंदर भाव दिया। वो भाव ये दिया कि आप हमारी सिफारिश सरकार के यहाँ कर देंगी तो हमको क्या मिलेगा, तो आप हमारी सिफारिश कर देंगी तो सुनत राम कपाल के मेरी बिगड़ी वो बन जाए, ये तो हमें मिलेगा, तो आपका भी बड़ा लाभ है। तो स्वामी जी अत्यंत हंसते हुए कहते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज घूस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, बोले आपका तो एक ही मनोरथ है कि मेरे प्राण जीवन धन का यश खूब बढ़े। तो यही बात अंतिम चरण में गोस्वामी जी ने यही बात कही, श्रद्धे स्वामी जी का भाव, तरे तुलसी दास भव तब नाथ गुणगन गाए, आपके नाथ के गुणगणों का गान करूंगा, ये आपको लाभ हो जाएगा। माने लोग दे रहे हैं, आप हमारी सिफारिश करोगी तो हम आपके स्वामी का, आपके प्राण जीवन धन का खूब गुणगन गाएंगे। आगे के पद की चर्चा, 42 संख्या के पद की चर्चा हम कर रहे हैं। संतों का विनोद भी कितना अद्भुत होता है, कैसा अद्भुत भाव स्वामी जी ने दिया। कबहूं समय सुधि द्याय वे मेरी माँ तू जाने की, कबहूं समय सुधि द्याय भी मेरी माँ तू जाने की, मेरी माँ तू जाने की, मेरी माँ तू जाने की, कबहूं समय सुधि द्याएगी मेरी माँ तू जाने की, कबहूं समय सुधि द्याएगी मेरी माँ तू जाने। जन कहाए नाम लेत हूं, किए पन चातक ज्यों प्यास प्रेम पान की, जन कहाए नाम लेत हूं किए पन चातक ज्यों प्यास प्रेम पान की, किए पन चातक ज्यों प्यास प्रेम पान की, कबहूं समय सुधि द्याय भी मेरी माँ तू जाने की, कबहूं समय सुधि द्याय भी मेरी माँ तू जाने की, सरल प्रकृति आप जानिए करुणा निधान की, हाँ सरल काई प्रकृति आप जानिए करुणा जानिए करुणा निधान की, निज गुण अरिकृत अनहितो दास दोष सुरति चित रहत न दिए दान की, निज गुण अरिकृत अनहितो दास दोष सुरति रति चित रहते न दिए दाने की, कबहूं समय सुधि ब्याये भी मेरी माँ तू जाने की, कबहूं समय सुधि ब्याये भी मेरी माँ तू जाने की, बानी विसारण शील है मानद अमान की, बानी विसारण शील है मानद अमान की, तुलसी दास ना विसारिये मन करम बचन जाके सपने हूँ गति ना आने की, तुलसी दास न विसारिये मन करम बचन जाके सपने हूँ गति नहीं आने की, कबहूं समय सुधि ब्याये मेरी माँ तू जाने की, कबहूं समय सुधि ब्याये भी मेरी माँ तू जाने की। देखो पिछले पद में कबहूं का अंब अवसर पाए, अम्ब संबोधन किया, अम्ब माने अम्मा, अम्ब शब्द का ही अम्बा शब्द का, अम्बा शब्द जो है ना संस्कृत है, संबोधन में अम्ब बनेगा और अम्बा का ही अपभ्रंश अम्मा हो गया, अम्बा को ही अम्मा कहते, तो यहां अम्ब शब्द जो है अनेक देवियों में प्रसिद्ध है, पार्वती अम्बा, सरस्वती अम्बा, गौरी अम्बा, कात्यायनी अम्बा, लक्ष्मी माता लक्ष्मी अम्बा, और वस्तुतः तत्वता सब एक ही है, तत्व में भेद नहीं है, वह एक ही परब्रह्म परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट है, प्रकृति भी वही है और पुरुष भी वही है, सर्वगत सर्वरूप वही है, सिद्धांत तत्वता सिद्धांत तो यही है, किंतु अम्ब शब्द वो किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, कहीं अन्य के लिए प्रयोग न हो, तुलसीदास जी का प्रयोजन है कि मेरा अम्ब शब्द केवल और केवल श्री किशोरी जी के लिए ही प्रयुक्त हो, इसलिए जानकी जग जननी जनकी, तो जानकी शब्द इसलिए उन्होंने विशेषण वहां दिया, पूरे पद में जगजननी जगजननी भी सब हैं, सब जगदम्बा हैं, सब जगजननी हैं, पर जानकी शब्द उन्होंने देकर के ये स्पष्ट किया कि हम जिन्हें अम्बा कह रहे हैं, अपनी अम्मा कह रहे हैं, वो जानकी जी ही हैं। ध्यान में आई बात, वो जानकी जी ही हैं, हम जानकी जी के लिए ही कह रहे हैं ये बात। अब उसी भाव को और अधिक सुस्पष्ट कर रहे हैं। यहां अम्ब नहीं कहा, यहां मातु कहा। मातु में भी मेरी मातु, जगदम्बा माने पूरे जगत की अम्बा है, तो इसमें कोई विरोध नहीं है, इतराज नहीं है कि वो जगत की अम्बा नहीं है। जगत की अम्बा तो है ही, पर जगत की अम्बा होने के साथ ही साथ मेरी तो एकमात्र माँ ही है, मेरी मातु। कौन है मेरी मातु? जानकी। जानकी मेरी माता है। ऐसी हे मेरी माता श्री जानकी जी, समय पाकर, अवसर पाकर, मौका देखकर कभी मेरी भी सुध श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रस्तुत कर दो, हमारी भी याद करा देना इनको, सरकार को कभी समय पाकर मेरी भी याद करा देना। याद क्यों कराऊं? जैसे चातक की प्रीति स्वाति जल में, गंगा जी से विशिष्ट जल इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। गंगा जी के जैसी गंगा जी हैं, गंगा जी को ब्रह्म द्रव कहा गया, ब्रह्म ही पिघल कर बह रहा है गंगा जी के रूप में। ब्रह्म द्रवेति विख्याते पापम मेहर जानभवी, ब्रह्म द्रव है। भले ही गंगा जल अनुपम हो, दिव्याति दिव्य हो, पिघला हुआ ब्रह्म ही क्यों न हो, उसकी एक बूंद जल भले ही भवसागर से मुक्त करने वाली हो, आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, गंगा जल लव कणिका पीता है। भगवद गीता किंच दधीता, कुछ भगवद गीता का स्वाध्याय कर लिया, और गंगा जल लव कणिका पीता, एक बूंद भी गंगा जल पी लिया रोज, और एक श्लोक भी गीता जी का पढ़ लिया, सकृदप ये न मुरारी समर्चा, एक बार भी दिन भर में भगवान की पूजा कर ली, बोले इतना साधन कोई करे तो तत्से यमह किं कुरुते चर्चा। यमराज के दरबार में उसकी बातचीत चलती नहीं, उसकी चर्चा नहीं चलती है, अर्थात वो तो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। इतनी गंगा जी की महिमा, गंगा जल लव कणिका पीता, और वह चातक गंगा के कगार पर लगे हुए एक विशाल वृक्ष की शाखा पर बैठा था, रट रहा था प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, और उसी समय किसी निर्दयी पारधी ने, बधिक ने कान तक डोरी खींच करके बाण मारा, घायल घुर्मित होता हुआ चातक पपीहा वो उलट उलट कर गंगा जी में आने लगा। उसी समय उसका पुत्र डाली पर बैठा था, गिरते गिरते उसने अपने पुत्र से कहा, गंगा जी बड़े ही भले ही परम दिव्य हों, पर मेरा प्रेम गंगा जी के जल से नहीं है, मेरा प्रेम तो स्वाति के जल से है। इसलिए पितर पक्ष आवे, श्राद्ध पक्ष आवे, तो गंगा जी के जल से तर्पयामी तर्पयामी मत करना, जब स्वाति का जल बरसे तभी तर्पयामी करना, मरने के बाद भी मैं स्वाति जल ही पीऊंगा। भारी प्रेमी मन, गंगा जी की धार में गिरा वो, लेकिन जोर से उसने अपनी चोंच बंद कर ली, कहीं धोखे से भी गंगा जी का जल भीतर न चला जाए। किसको कहते हैं प्रेम का पन, पन माने प्रतिज्ञा। तो जैसे चातक की प्रतिज्ञा स्वाति जल की है, वही भले ही उससे कोई विशिष्ट जल क्यों ना हो, पर उसका प्रेम तो स्वाति जल से। पार्वती जी से सप्तर्षियों ने कहा कि अब समझ में आए तुम निश्चित पर्वत की पुत्री हो, बुद्धि तो तुम्हें है ही नहीं। ऐसे अवगुण भवन बावरे अवधूत अगेह अकुल अमानी दिगंबर व्याल यज्ञोपवीति श्मशान वासी कपाल धारण करने वाले भयंकर रुद्र से तुम विवाह करना चाहती हो, क्या दिव्य सौंदर्य है भगवान नारायण का, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला उनका मंगलमय स्वरूप है, रोम रोम से सौंदर्य की माधुरी की लहरियां विकीर्त हो रही है, हमारा उनसे बहुत परिचय है, तुम राजी हो जाओ तो हम तुम्हारा ब्याह उनसे करा सकते हैं, भला ऐसा प्रलोभन किसी के सामने दिया जाए किसी सुंदर शीलवती रूपवती गुणवती कन्या के समक्ष, तो कन्या क्या करेगी, बात मानेगी। लेकिन सती पार्वती जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि महाराज शंभु सकल अवगुण भवन, शंकर जी सारे अवगुणों के भंडार हैं, और विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु भगवान सारे गुणों के धाम हैं भंडार हैं, पर क्या करें, जाको मन जेही सन रमे तेही ताही सन काम, पर ये तो मन लगे की बात है, जिसका मन जिसके साथ लग गया उसका उसी से काम है। और जो तुम कह रहे हो कि हम भगवान नारायण के साथ तुम्हारे ब्याह की मध्यस्थता कर देंगे, तो अब भजन तपस्या छोड़ के यही ठेका ले लिया है आप लोगों ने, यदि भजन साधन छोड़ के कुंवारे लड़कों का कुंवारी लड़कियों के ब्याह का ही ठेका ले लिया है, ऐसा भी एक विभाग है, लोग उसमें भी काम करते हैं, बर चाहिए दुल्हन चाहिए वो भी एक विभाग है, तो इसी विभाग में आप लोग सेवा करने लगे हो तो कौतुकियन आलस नाही बर कन्या अनेक जगमाए, तो फिर कौतुकों के लिए कोई आलस्य की बात नहीं है, बर कन्या अनेक जगमाए, संसार में बहुत कुंवारे डोल रहे हैं, बहुत सी कुंवारियां डोल रही हैं, वहां आप पधारो, बहुत विलंब हो गया, आपके खड़े खड़े पैर पिराने लग गए होंगे, आप चले जाओ यहां से, देखो तजो न नारद कर उपदेशु आप कहें सतवार महेशु, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी बरऊं शंभु न करहूं कुमारी। ये हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि ये है चातक के जैसे प्रेम का पण प्रण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह दासानुदास तो आपका दास कहलाकर चातक की तरह प्रतिज्ञा पूर्वक राम नाम ले रहा है, अर्थात राम नाम के अतिरिक्त अन्य किसी का भी मैंने आश्रय नहीं ले रखा है, सर्वतो भावेन श्री राम नाम का आश्रय ले रखा है, आशा क्या है। जैसे चातक रटता है ना, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, ऐसे ही मैं निरंतर राम नाम रट रहा हूं। दोनों बातें समझ में आती हैं। पपीहा को सुना आपने कभी? खूब बोलता पपीहा, अभी तो खूब सुनाई पड़ता पपीहा। तो दो चीजें लोग अनुमान लगाते हैं, एक तो आवाज उसकी आती प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, आप सुनना तो लगेगा बोल रहा है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, और ध्यान से सुनना तो आपको लगेगा पीऊ कहां पीऊ कहां पीऊ कहां, प्रीतम कहां है उसका, प्रीतम स्वाति जल कहां है। तो प्रियतम के की प्राप्ति की प्यास है। किसकी प्यास है? बोले किएपन चातक जो प्यास प्रेम पान की, प्रेम पान की, प्रेम को पीने की प्यास है। राम नाम की निरंतर रट लगाए हुए हूं, राम नाम का निरंतर उच्चारण कर रहा हूं, और आशा क्या लगी भई है? बोले श्री रघुनाथ जी का जो विमल अमल अनुराग है, प्रेम है, वही प्रेम स्वाति का जल है, उसकी कुछ बूंदे मेरे भीतर पड़ जाएं, उस प्रेम की दो चार बूंद भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री राम प्रेम रूपी स्वाति जल पीने की हमें आशा है। देखो चातक का स्वाति के जल से इतना प्रेम होता है कि उसकी भीतरी इच्छा तो ये होती है कि पूरी धरती पर स्वाति नक्षत्र के आने पर कहीं भी मेघ वर्षा करें बरसा होवे तो उसकी एक बूंद भी धरती पर न चली जाए। सारी धरती पर कहीं भी स्वाति नक्षत्र के समय जल बरसे तो उसकी एक बूंद भी धरती पर न गिर जाए, ये चातक की इच्छा होती है। तब क्या वो चाहता है? सारी धरती का जल जो स्वाति नक्षत्र में बरस रहा है उस सब का सब मेरी चोंच में आ जाए, संभव है? स्वाति नक्षत्र आया और पानी तो बरसेगा स्वाति में, और पानी बरसेगा तो कितने क्षेत्र में बरसेगा? नदियों में बड़ी बड़ी भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ कब आती है? अतिरिक्त पानी बहकर नदियों में जाता है तो बाढ़ आ जाती है। पर चातक को सहन नहीं है, चातक यह चाहता है कि सारा जल में अकेले पी जाऊं, चाहता तो ये है पर होता ऐसा नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि हमने तो ऐसा सुना है कि अनुभव की बात नहीं, सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, उसके यहां छेद होता है, चातक के यहां छेद होता है, वो पूरा पानी जाता भी नहीं भीतर, वो यहां से बाहर निकल जाता है, बड़ी पीड़ा होती है उसको, भगवान की क्या विचित्र लीला है, कुछ पानी भीतर जाता है। आप लोग कहेंगे भगवान इतना प्रेम कर रहा है तो भगवान ने ऐसा उसके साथ क्यों किया, तो अन्याय है, इतना प्रेमी है बेचारा स्वाति जल का तो उसके गले को तो और पक्का पलस्तर चढ़ा देना चाहिए, उसमें छिद्र क्यों बना दिया भगवान ने? ये भी भगवान की दया है, भगवान ने इसलिए छिद्र बना दिया कि फिर तो अधिक पानी पी जाएगा और ये हो सकता है मृत्यु ही हो जाए इसकी, इसलिए इस प्रेमी को इस ये प्रेमी का जीवन लंबे समय तक रहे, इसलिए ठाकुर जी ने ये व्यवस्था बना रखी। अति सर्वत्र बरजे, ज्यादा जो कुछ करोगे उसे शरीर नष्ट हो जाएगा, ये भी भगवान की कृपा है। तो दो चार बूंद जल ही चातक के विपेक में पहुंच पाता है, पर उन दो चार बूंदों से ही वह आनंद में विभोर हो जाता है। इसी को, इसी बात को, प्रेम की बात को श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज रेवासा धाम श्री राम स्नेही परंपरा में कुछ अग्रजी के द्वारे से भी परंपरा निकली, तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कनक बिहारी जी का चरणामृत लाए हैं तो आज सबको सत्संग में मिल जाएगा यदि मंगा दो तो। राम जी अग्र स्वामी जी ने लिखा है उनकी वाणी में, कहां चातक की शक्ति। प्रेमी तो चातक के जैसा होता है, लेकिन कहां चातक की शक्ति, अखिल जल चोंच समावे। कहां चातक की शक्ति, अखिल जल चोंच समावे। कछुक बुंद मुख परे, ताहिले आनंद पावे। कछुक बुंद मुख परे, ताहिले मुख में पड़ जाती हैं, उसी आनंद का वह अनुभव कर लेता है। इसलिए भगवान आपके दिव्य प्रेम की दो चार बूंद भी हमें मिल जाएगी तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे, धन्याति धन्य हो जाएंगे। और ये प्रेम प्यास की जो आस है वो पूरी तभी होगी, प्रेम रूपी स्वाति जल पीने की जो आशा है वो पूरी तभी होगी जब मेरी और कबहु समय सुध ध्याए भी मेरी माँ तू जानकी। मेरी माँ, हे मेरी माँ जानकी जी, आप कभी समय पाकर अवसर पाकर अपने प्राण जीवन धन को मेरे पूज्य पिताजी को मेरी याद करा देना, मेरी याद दिला देना। अब प्रश्न उठा कि मैं याद तो करा दूंगी, समय पाकर अवसर देखकर तुम्हारी याद तो सरकार को करा दूंगी, लेकिन कहीं तुम्हारा नाम सुनते ही वे नाराज हो गए तो? ऐसा होता है? हम किसी के ऊपर नाराज हैं? नाराज हैं नहीं, आप ऐसे नहीं समझ लेना कि हम बोल रहे हैं नाराज, नाराज नहीं है। मान लो कथनचित हम किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हैं और आपने आकर कहना शुरू किया, महाराज जी हमको एक विशेष आशा लेके आपके पास। अरे नहीं कहो आप, क्यों नहीं, आप तो हमारे बड़े प्रिय हैं, बड़े निकट हैं, बड़े अंतरंग हैं, कहिए क्या बात है, कोई संकोच की बात नहीं, कहिए। तो हम कहेंगे ये अरविंद नामक व्यक्ति है, आप कहेंगे कि अरविंद नामक व्यक्ति है, गलती तो सबसे होती है, गलती तो बहुत बनी, ये भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आज मेरे कहने से आप उसको थोड़ा क्षमा कर दो तो आपका प्रेम चाहता है और हम ज्यादा नाराज हैं, तो हम क्या कहेंगे? देखो शुक्ला जी, तुम जो कुछ कहो वो तो हम सब स्वीकार करेंगे, पर भूल से भी अरविंद का नाम हमारे सामने मत लेना। मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज हूं, सख्त नाराज हूं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऐसी गांठ बांध लेते हैं बैर की, ऐसी बैर की गांठ बांध लेते हैं कि फिर चाहे जो कुछ प्रयास करो वो गांठ नहीं खोलते हैं। हाँ, और मरणासन्न है, मृत्यु की सैया पर पड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि अब भगवान की याद करो, अंतिम श्वास चल रही है, उर्ध्व श्वास चल रही है, राम राम करो, तो ऐसे करते हैं। क्या हो रहा है? हिचकी आ रही कुछ बोलने का सारा, तो बढ़िया सिद्ध मकर ध्वज कुछ ऐसा दे दिया रसायन, कफ निकल गया, बोलने की शक्ति आ गई। अब राम राम बोलेंगे? कहो पिताजी क्या कह रहे हो? अरे कर क्या कह क्या रहे हैं? अमुक व्यक्ति से हमारी दुश्मनी है, शत्रुता है, मेरा एक ही आदेश है, तुम्हारी पितृभक्ति इसी में प्रमाणित होगी कि ये द्वेष 7 पीढ़ी तक कम से कम चलना चाहिए। 7 पीढ़ी तक तुम्हारा उससे कोई संपर्क संबंध नहीं होना चाहिए। 7 पीढ़ी तक हमारा बैर। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने कहा था, बद्ध बैर व्यक्ति को भी प्रेत बनना पड़ता है। भयंकर बैर करके किसी एक व्यक्ति के साथ मर गया, भले ही वह साधक है, भजनानंदी है, धर्मात्मा है, पर किसी के प्रति बद्ध बैर होकर प्राण त्यागे हैं तो उसे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए यदि ईमानदारी से भगवत प्राप्ति पथ के पथिक हो, प्रेम पथ के साधक हो, तो यह निश्चय कर लो कि धरती पर हमारा कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। अजात शत्रु बन जाओ। भगवान के भक्त के लक्षण में अजात शत्रु शब्द है। तितिक्ष वक्कारुणिका सुहृदस्तर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधवत साधुभूषण। संसार के किसी एक प्राणी के प्रति भी द्वेष, वैर, घृणा का भाव आपके मन में रहेगा, शत्रुता का भाव आपके मन में रहेगा, तो आपको न तो विशुद्ध प्रेम मिलेगा, ना ही आपको विशुद्ध ज्ञान मिलेगा। निश्चय कर लो, कोई शत्रु नहीं है हमारा। हमारे नित्य शत्रु हमारे कामादिक विकार ही हैं, दोष ही हैं, षड विकार ही हमारे नित्य शत्रु हैं, जो हमें भगवान के चरणों में नहीं पहुंचने दे रहे हैं। बाकी संसार में कोई हमारा शत्रु नहीं। निज प्रभु मैं देख ही जगत के ईसन करें विरोध। तो सज्जन पुरुष किसी से बैर नहीं रखते। अब सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? ये तो बद्ध बैरों की बात बताई हमने, फिर ये जो बात महाराज जी ने बताई थी ना, ये स्कंद पुराण में भी मिल गई। स्कंद पुराण में एक प्रेत का संवाद है, उसमें एक ब्राह्मण देवता पूछ रहे हैं कि किन किन पापों से प्रेत बनता है, तो उनमें एक बात यह भी आई, जो किसी भी प्राणी के प्रति बैर की गांठ बांध कर मर जाता है वो प्रेत बनता है, उसमें लिखा है। महापुरुषों की वाणी तो शास्त्र के अनुरूप ही होती है। तो सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? गोस्वामी जी के शब्दों में, तुलसी बांह गरीब की जो धोखे छुई जाए। तुलसी बांह गरीब की जो धोखे हुई छुई जाए, सज्जन पुरुष के द्वारा किसी दीन दुखी गरीब की बांह एक बार पकड़ ली गई, छू लिया, थोड़ी देर से पकड़ लिया, तो आप जन्म प्रतिपाल्य है, पूरे जन्म भर उसका पालन करेगा। इसका मैंने हाथ पकड़ा है, उसको त्यागेगा, ठुकराएगा नहीं, और मरते समय लरिकन सो कह जाए, अपने बच्चों से कह जाएगा, देखो हमने विपत्ति के समय इसको सहारा दिया था, कथनचित इसकी बुद्धि बिगड़ जाए और कुछ तुमसे विरोध भी रखने लग जाए तो भी हमारी याद करके हमने इसको पाला पोसा, इसकी सहायता की है, ऐसा विचार करके तुम लोग सदा इसके ऊपर प्रेम ही रखना, इससे कभी बैर नहीं रखना, शत्रुता का व्यवहार नहीं करना, ये सज्जनों का स्वभाव होता है। तो कहीं ऐसा हुआ कि हमने तुम्हारा नाम एकांत में अवसर पाकर सुनाया और वो नाराज हो गए, तब क्या होगा? तब तो तुम्हारा नाम लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। देखो हम आपको निवेदन करें, वस्तुतः जीव के अपराध हैं भी इसी प्रकार के, भगवान के जैसा दयालु कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इनमें दयालुता न होवे तो हम लोगों को मनुष्य शरीर ही न मिले। कीट पतंग सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बने रहते, एक कृपा से मिला है, कृपा से, पुरुषार्थ से नहीं मिला है। कब हम करी करुणा नर देही देत ईश बिन हो हेतु सने। आप कहेंगे क्यों? हम पूछते हैं कि इस मनुष्य जन्म के पहले 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा, तो मनुष्य शरीर के अतिरिक्त 84 लाख योनियों में से कौन सी ऐसी योनि है जिसमें जीव कल्याण का साधन कर सके, पुरुषार्थ कर सके, और 84 लाख भोगने के बाद मिला है? इसका मतलब है पुरुषार्थ तो हुआ ही नहीं। जब हमने कोई साधन नहीं किया, हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, फिर ये मिला कैसे? बोले भगवान की करुणा से मिला। और एक जन्म के अपराधी नहीं है हम, असंख्यों जन्मों के अपराधी हैं। बार बार भगवान ने अवसर दिया, मनुष्य बनाया, बार बार हमने प्रतिज्ञा की अब हम जन्म लेंगे तो आपका भजन करेंगे, फिर बार बार प्रतिज्ञा भंग की, बार बार कृतज्ञता की, कृतज्ञता का भाव एक बार भी ज्ञापित नहीं कर सके। आप ही विचार करो, ऐसा कोई अपराधी आपके जीवन में आ जाए जो अपराध पर अपराध करता चला जाए, तो आप खूब सुधरने के अवसर उसे दो, पर वो अपने अपराधी प्रवृत्ति से बाज ही ना आवे, तो आखिर आप क्या करेंगे? नाको दम आपके हो जाएगी तो आप क्या करोगे? कभी कभी तो आपका धैर्य जवाब देगा। लेकिन क्या भगवान का धैर्य कभी जवाब दिया? भगवान को सोचना चाहिए कि लाखों करोड़ों बार इसको कल्याण का अवसर में दे चुका हूं, ये बार बार झूठा व्यवहार करता है, बार बार उठपटांग काम करता है, अब बस खत्म, अब नहीं, अब कोई अवसर इसको नहीं मिलेगा। परीक्षाओं में भी एक बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार फेल हो गया, और फेल ही फेल होता रहे तो विद्यालय रखेगा उसको? फिर ऐसा भी हो जाता है कि फिर परीक्षा देने की पात्रता ही समाप्त हो जाती है, फिर दूसरा कोई विद्यालय भी प्रवेश नहीं देता है। कक्षा 5 में कोई 5 साल फेल हो जाए, कथनचित कक्षा 5 में 5 वर्ष फेल हो लगातार, हर साल फेल, हर साल फेल, तो दुनिया को कोई विद्यालय उसको अपने में प्रवेश नहीं देगा। अच्छा ये तो 5 बार और 10 बार की बात है, हम लोग कितनी बार फेल हुए? अरे फेल ही होते चले आ रहे हैं। सबसे पहली सृष्टि कब बनी इसका निर्णय संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई विद्वान नहीं कर सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता, ये केवल कल्पना मात्र है कि इतने करोड़ साल पहले ऐसा था, इतने अरब साल पहले ऐसा था। उनको पूछो जो ये बोलते हैं कि इतने अरब साल पहले ऐसा था, इसका क्या प्रमाण है? तो वे आपको प्रमाण देकर संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन भगवान वेद कहते हैं कि सृष्टि अनादि है, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। इतनी बार फेल होने के बाद भी, लाखों करोड़ों जन्मों में लगातार अनुत्तीर्ण होने के बाद भी, फेल होने के बाद भी, अपराध पर अपराध करने के बाद भी, श्री ठाकुर जी हमें अपने हृदय से लगाने के लिए, हमें अपनी अंक में बिठाने के लिए व्याकुल हैं। बोलो, इससे अधिक करुणा और क्या हो सकती है? गोस्वामी जी कहते हैं कि माताजी, हे मेरी मां, ये चिंता तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मैं अपराधी हूं और मेरा नाम लेने से वे नाराज हो जाएंगे, ये चिंता मत करो। क्यों? इसलिए चिंता मत करो कि सरल प्रकृति आप जानिए, करुणा निधान की। श्री राम जी की प्रकृति बहुत सरल है, एक तो महाराज जी ऐसा होता है कि व्यक्ति सरल नहीं है, व्यक्ति सरल नहीं है, पर सरल महात्माओं के संग में पहुंच गया, उनके चरणों में पहुंच गया, तो सरल महापुरुषों का संग करते करते उसकी कुटिलता, उसकी कठोरता समाप्त हो गई, अब उसके जीवन में सरलता आ गई। ऐसे जो लोग होते हैं जो पहले प्रकृति से दुष्ट थे और सरलों का, सज्जनों का संग पाकर सरल हो गए, वो जैसी सरलों का संग छूट जाएगा, सज्जनों का संग छूट जाएगा, तो वे फिर से अपने रास्ते पर चले जाएंगे। एक लड़का विद्यार्थी बहुत संस्कार संपन्न था, महाराज जी के पास, हमारे पास पढ़ने आता था, खूब सुंदर संध्या, गायत्री, तिलक, बड़े अच्छे व्यवहार से, आचरण से रहता था। प्रभाव किसका था? प्रभाव था संतों के संग का, महाराज जी जैसे सरल संतों के संग का प्रभाव था, और कहीं उठक बैठक नहीं। पढ़ने आता तो ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठने वाले पर तो प्रभाव रहेगी। अब कोई ऐसा अपराध बना या आरोप लगा गलती का कि उस लड़के को स्थान से निकाल दिया गया, सत्य घटना सुना रहा हूं, स्थान से निकाल दिया गया, अब वो बिहारी जी के पास कहीं किराए से कमरा लेकर रहने लग गया, वहां कुछ मित्रों का संग हो गया, अब होते होते स्थिति ये बनी, अच्छा पढ़ता था, बहुत अच्छा याद करता था, बहुत अच्छा पढ़ता था, पढ़ाई तो छूटी गई। वो लड़का कुछ महीनों के बाद ही, कुछ महीनों के बाद आया मेरे पास, तो पहचान में नहीं आवे लड़का, क्यों? ना तो मस्तक पर तिलक, ना गले में तुलसी, बढ़िया कटिंग, चश्मा, मुंह में भी शायद गुटका फुटका कुछ होता, उसकी गंध आ रही थी, दांत भी जतन वाले दिखाई पड़ रहे थे, और पैंट पहने हुए था, बेल्ट पैंट वो सब जो है आधुनिक वेशभूषा थी, तो हम तो पहचान ही नहीं सके कि अमुक है ये। उसने कहा कि गुरुजी आप भूल गए मैं अमुक हूँ। अरे तुम हो, तुम्हारी चुटिया गायब, जनेऊ भी टूट गया है। अरे क्या हुआ, संध्या गायत्री यज्ञोपवीत ये सब क्या, कहाँ चला गए सब संस्कार, कहाँ चला गया और अब तुम यहाँ कैसे आए। उसने कहा कि मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, मुझे जान से मार देंगे, मैं अपने प्राण रक्षा के लिए आया। सारी कथा सुनाई, कर्म कथा, और उस कथा का आश्रय यही था कि मैं घोर कुसंग में पड़ा हुआ हूं और जितना पतन होना था उससे ज्यादा पतन हो चुका है, और अब कोई ऐसा चरित्र संबंधी चक्कर था, किसी स्त्री का लड़की का चक्कर था। बोले अब वो उधर वो मोहल्ला तो दुसायत मोहल्ला, आप जानती हो कैसे लोगों का, अब जान पर हमारी बीती है, हम सामान भी उठाने नहीं जा सकते अपना, तो अब आप कृपा करके हमें पुनः आश्रय दो। महाराज जी कहीं बाहर थे, हम तो स्वयं ही दूसरे के स्थान में रहते थे, हम किसी को आश्रय क्या देते। मैंने कहा कि अब हम तुमको कुछ समझावें तो उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जो कुछ कर रहे हो, जिस रास्ते पर चल पड़े हो, क्या इस आशा से तुम्हारे माता पिता ने तुमको यहाँ भेजा था, मनुष्य कुल में जन्म, मनुष्य शरीर तुम्हें मिला, ब्राह्मण कुल का जन्म मिला, तो माता पिता ने किस परिस्थिति में तुमको भेजा। और ये बोले हमारा दुर्भाग्य उसी दिन उदित हो गया जिस दिन आप लोगों के चरण छूट गए। अब मेरे लिए हित की बात बताओ। हमने कहा किराया लो, हम किराया दे रहे हैं, किराया लो और जो भी ट्रेन तैयार हो तुम्हारे क्षेत्र में जाने के लिए, सामान छोड़ो, जान बची तो लाखों पाए, कमरे पे लौट के मत जाओ, क्योंकि यहाँ पानी में रहकर मगर से बैर अब ठीक नहीं है। ये किराया लो, 100-200 रुपया और ऊपर से लो, भूखे प्यासे मत रहना, जितना पैसा कहो उतना दे देते हैं, चले जाओ। और अब एक ही प्रायश्चित है, घर जाकर भद्र होना, शिखा रखना, संध्योपासन करना और गायत्री का जप करना, और एक विशेष बात है अब अपने माता पिता की सेवा करना, घर में रह करके अब यहाँ मत आना। अब उसने किया नहीं किया भगवान जाने, लेकिन ये दास की समझ में यह आया कि संस्कार जिनके मलिन हैं, ऐसे जीव भी सौभाग्यवश अच्छे सत्पुरुषों की सन्निधि में आते हैं तो तत्काल उनके आचरण पर, उनके चित्त पर उन महापुरुषों के संग का प्रभाव पड़ता है, किंतु जैसे ही वे महापुरुषों से विमुख होते हैं तत्काल उनके जो दुष्ट संस्कार हैं वे अभी तक तो दबे हुए थे, अब अच्छे संस्कार तो ऊपर से आने रहे, वो दुष्ट संस्कार काम करने लग जाते हैं। जैसी उसकी मन की प्रवृत्ति होती है, अपनी प्रवृत्ति के लोग जब उसको मिल जाते हैं तो फिर घोर पतन के रास्ते पर वो चला जाता है। अब ये निश्चय करो कि हम प्रकृति से सज्जन हैं कि संगवत सज्जन बने, प्रकृति से सरल हैं कि संगवत सरल बने, ये विचार करो अपने संबंध में। तो प्रत्येक साधक को यही निश्चय करना चाहिए कि हम प्रकृति से सरल नहीं, हम तो सरल सहज संतों का सत्संग करके सरल बने हैं। तो आज हमारे जीवन में जो कुछ विशेषता दिखाई पड़ रही है, सत्य, क्षमा, दया, करुणा, सहजता, सरलता है, प्रेम, स्नेह, करुणा, ये जो कुछ अच्छे दैवी सद्गुण दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारे साधन का फल नहीं है, ये हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, यह सत्संग का फल है। मति कीरति, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानिया सत्संग प्रभाऊ लोकहु वेदना आन उपाऊ, लोकहु वेदना आन उपाऊ। कुसंग का कितना चित्त पर प्रभाव पड़ता है, अपनी बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन आपको प्रेरणा मिले इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं। हम वृंदावन आ चुके थे महाराज जी के चरणों में और विद्यार्थी जीवन में थे। एक किसी विप्र परिवार में हम गए, वो पूर्वाश्रम का के रिश्ते ही में ही थे लोग, वहां गए, जाना पड़ा। तो वहां के संस्कार ऐसे थे कि प्रायः घर में लोग बीड़ी पीने वाले लोग थे, सिगरेट पिए या बीड़ी पिए। तो अवस्था हमारी छोटी ही थी, हमारे मन में आया कि आखिर इसमें स्वाद क्या चीज का है, इसमें क्या कैसे लगता होगा, मुंह से पीते हैं, नाक से धुआं निकाल देते हैं, है तो बड़ी कलाकारी का काम है, बड़ा चमत्कार है, यहाँ से पीते नाक से ऐसे धुआं निकलता है, तो इसमें कोई कड़वा लगता है कि मीठा लगता है, कैसा लगता है, ऐसी मन में जिज्ञासा। छोटे थे, उतनी बुद्धि नहीं थी, तो उसके स्वाद लेने की इच्छा से दो बीड़ी निकाली चोरी की और चोरी करके माचिस भी लिया और छत के ऊपर गए जिसमें कोई देखे नहीं। छत के ऊपर गए, अब जो बीड़ी पीने वाले लोग होते हैं ना, वो तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हो इतनी हवा में वो चेता लेते हैं, उनको सिद्धि होती है, कोई चमत्कार होता है। हमने देखा बस की खिड़की के पास बैठे हैं, खूब हवा आ रही, वहीं वो माचिस की तिल्ली जला के कैसे सुलगा लेते, भगवान जाने, ऐसे खोका बना लेंगे तुरंत सुलगा लेंगे। अब वो भगवान की दया से उस माचिस की डिबिया में जितनी तीली थी सब व्यर्थ चली गई, एक रह गई। अब भगवान से प्रार्थना की कि एक तो कम से कम काम आ जाए, इतना श्रम किया और स्वाद ले नहीं पाए। जैसे ही उस एक तीली को उठाया, तब तक हमारे शरीर की बड़ी बहन, वो भी उसी घर में थी, वो आकर उसने देख लिया, अरे क्या कर रहे हो यहाँ, तो डर के मारे तुरंत फेंक दिया, मुंह से नहीं लगा पाए, स्वाद सुलगा ही नहीं पाए, तो मुंह से लगाने की बात तो क्या। अब मैंने प्रणाम करके कहा, बोले तो अब हम चलो सबसे शिकायत करेंगे तुम्हारी, यही वृंदावन में सीख रहे हो गुरु जी के पास जाकर के। तो मैंने कहा कि हमने किया ऐसा पाप तो नहीं, लेकिन आगे करेंगे नहीं, ऐसा मन में आ गया था, करेंगे नहीं ऐसा पाप। बोले ऐसे नहीं, मेरे पैरों को छूकर शपथ लो कि यदि हम दोबारा जीवन में ऐसा करें तो हमारी बड़ी बहन तुरंत मर जाए, ऐसा बोलो, हमारी बड़ी बहन तुरंत मर जाए, ऐसा कहो, तो नहीं तो हम सत्य कहेंगे। हमने कहा चलो जो तुमने कहा तुमने किया, ये बात हमने आज तक कभी कही नहीं सभा में, पर यह हम इसलिए कह रहे हैं, यहाँ महाराज जी के चरणों में रहने के बाद कभी ऐसी बात मन में आई नहीं। यहाँ क्या महात्मा लोग चिलम पीने वाले नहीं रहते हैं, यहाँ बात मन में नहीं आई। और उस परिवार में थोड़े दिन, पांच सात दिन में ही उस बुद्धि में संस्कार आ गए, धुआं सूंघते सूंघते संस्कार आ गए। भगवान ने बचाया। इसलिए मनुष्य को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ अच्छे गुण हमारे में है यह हमारी विशेषता है, उसे समझना चाहिए, सो जानिए सत्संग प्रभाव, ये संतों के संग का प्रभाव है। तो अब जब हमारी विशेषता नहीं है, ये जो कुछ अच्छे सद्गुण आए ये संतों के संग से, संतों की कृपा से आए, तो अब यदि हम विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, तो हमें यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि अब तो यह जन्म संतों के चरणों में ही व्यतीत होगा। संत हमारे मातु पिता हैं, संत ही भाई बंधु, कबीरदास जी का पद है। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, संत मिलावे राम से जी काटे जम के फंदो। तो प्रकृति से हम साधु नहीं हैं, हम प्रकृति से सज्जन नहीं हैं, पर ये सज्जनता, ये सरलता, ये गुण संतों के संग के कारण आए हैं। तो इनका संग छूटेगा तो हमारी दुष्प्रवृत्तियां पुनः हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी और फिर हम कहीं से कहीं भटक जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने कल्याण का अत्यंत विवेक पूर्वक निश्चय करते हुए आजन्म सज्जनों की, सत्पुरुषों की सन्निधि में रहकर सत्संग करने का दृढ़ भाव, दृढ़ विचार अपने चित्त में रखना चाहिए। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से ही दोष, संसर्ग से ही गुण उत्पन्न होते हैं। पर यहां जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं वो बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। जो प्रकृति से सरल नहीं है, सज्जन नहीं है, सज्जनों का संग पाकर सज्जन बने हैं, वे दुर्जनों का संग पाकर फिर दुष्ट भी हो जाते हैं। पर जो सहज प्रकृति ही जिनकी सज्जन की है, साधुता की है, सरलता की है, वे तो कैसे होते हैं? बोले जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। विषधर सर्प पुराने चंदन के वृक्षों की जड़ों में ही रहते हैं, सुगंध आती उनको, लिपटे रहते हैं, लेकिन वो सर्पों के विष का प्रभाव चंदन पर नहीं होता है। ऐसे ही जो प्रकृति से उत्तम होते हैं उनके ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं होता। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का चरित्र लिखने की आज्ञा विशेष रूप में दो महापुरुषों ने दी। एक तो श्री बक्सर वाले मामा जी ने बहुत विशेष आज्ञा दी कि नहीं, उनका चरित्र जरूर लिखना चाहिए, बहुत लंबे समय तक साधकों को प्रेरणा मिलेगी। और दूसरी विशेष आज्ञा श्री रमण ऋषि वाले महाराज जी ने दी। मामा जी के अकस्मात चले जाने के बाद हमने वो काम बंद कर दिया था, छोड़ दिया था, भगवान की इच्छा नहीं है। पर श्री रमण ऋषि वाले महाराज जी ने हमसे पूछा कि हम तो अपना लेख भेज चुके हैं, आप चरित्र लिख रहे थे, क्या हुआ? हमने कहा महाराज जी इसको तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ऐसी ऐसी बात। बोले अच्छा चलो, तो एक तो एक महापुरुष ने आपको आज्ञा दी, जो आपके श्रद्धेय महापुरुष, उन्होंने आज्ञा दी, आप कहते हमारे श्रद्धेय हैं, तो श्रद्धेय की आज्ञा का पालन तुमने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो एक अपराध तो ये बना। पहला अपराध तो ये बना कि सत्पुरुष की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। दूसरा, एक अच्छे कार्य का निश्चय किया था, उससे पीछे हट गए। तो ये आपने लिखना छोड़ दिया, इससे किसको लाभ हुआ? आपको लाभ हुआ, कितने साधकों को लाभ? उनका लाभ भी नहीं होगा। एक क्या मामा जी प्रसन्न होंगे किशोरी जी के पास जाकर के? इसलिए नहीं, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, शेष चरित्र पूरा लिखो, मैं कल ही प्रेस वाले को भेज रहा हूं, जितना लिखा उसकी कंपोजिंग शुरू हो जाए। दूसरे दिन उन्होंने, उनका शिष्य ही था महाराज जी दिल्ली का एक, उसको उन्होंने भेज दिया और भेज करके महाराज जी का स्मृति ग्रंथ वो पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी ने ही सारा व्यवहार, कुछ नहीं हमारे यहां से एक पाई नहीं लगी, इतना मोटा ग्रंथ सारा व्यवहार उन्होंने बढ़िया से बढ़िया, बोले अच्छे एक नंबर काम होना चाहिए, दो नंबर तीन नंबर हमको पसंद नहीं है, एक नंबर से एक नंबर कागज, एक नंबर से एक नंबर सब काम होना चाहिए, बढ़िया हुआ। और आश्चर्य की बात यह थी महाराज जी कि जिस व्यक्ति ने वो छापा उसका सारा पेमेंट महाराज जी ने किया और वो काम पूरा हो नहीं पाया था, मैंने छप तो गया था एक तरह से, और वो जो सज्जन ही पधार गए, तो ऐसे लगा कि मानो वे सज्जन इसी काम के लिए रुके थे क्या। तो महाराज जी के जीवन चरित्र लिखने की जब बात आई तो अब ये काम बड़ा कठिन है, हमने तो थोड़े समय देखा, अब कहां से कहां तक की यात्रा उन्होंने अपने जीवन में की है वो सब प्रसंग समझ में आने चाहिए। और एक महापुरुषों की आज्ञा और थी कि जितना प्रामाणिक रूप से जानकारी में हो उतना ही लिखना, कल्पना के आधार पर कुछ मत लिखना, झूठ नहीं लिखना, सही सही लिखना, ये मतलब खुलकर कहें तो। बहुत से लोग तो खूब चरित्र बना करके भी लिख देते हैं, महाराज जी के सदगुरु चरितामृतम में कोई भी बात अतरंजित करके तो नहीं ही लिखी गई है, कई बातें ऐसी हैं जो सब लोग उन्हें सरलता पूर्वक अधिकारी नहीं है समझने के, इसलिए कई महत्वपूर्ण प्रसंगों को उसमें छिपा दिया गया है, इतना अद्भुत चरित्र मन। तो महाराज जी एक बात बता रहे हैं, हमें पता चला कि महाराज जी के सहपाठी अभी नैमिषारण्य क्षेत्र के अमुक गांव में महाराज जी के सहपाठी जो बनारस में उनके साथ पढ़े थे, तो जन्मभूमि तो बचपन के मित्र तो बचपन की घटनाएं उनके पास होंगी, फिर विद्यार्थी जीवन की घटनाएं उनके पास होंगी, तो उनसे कुछ जानकारी मिलेगी महाराज जी के जीवन की। तो वो भी बहुत वृद्ध थे, करीब करीब 90 वर्ष की आयु उनकी हो रही थी और अच्छे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, पर आंख उनकी चली गई और धीमा धीमा कुछ धुंधला दिखता था, दिखता नहीं था साफ साफ। तो हम लोग गए उनके गांव में, एक खटिया पर वो बैठे थे, हमने प्रणाम किया, धोती चादर गमछा सब उनको कुछ भेंट अर्पित की, प्रणाम किया उनके चरणों में, सारी बात बताई, कहा हम ये जानने आए हैं कि महाराज जी कैसे किस आयु में यहाँ से छोड़ा, बनारस कैसे गए, बनारस में क्या पढ़ा, फिर कैसे वहां से छोड़ के गए, तो ये सब चरित्र संबंधी कोई बात हम आपसे जानने के लिए आए। तो पहले तो वे बहुत देर तक रोए, उनके आंखों से आंसुओं की धार बही, बाद में उन्होंने कहा कि वे संत महापुरुष बने नहीं, आपने पूछा कि वे साधु कब बने, वे साधु नहीं बने, वो तो जन्म से ही साधु बने बनाए आए थे, ये बात उन पंडित जी ने कही। क्यों, बोले हम आयु में उनसे दो तीन वर्ष छोटे थे लेकिन हमने एकदम बचपन से, उर्दू उस जमाने में चलती थी, दर्जा चार पढ़े उर्दू के और इसके बाद फिर प्राथमिक शिक्षा गांव की संस्कृत शिक्षा ली, इसके बाद चले गए बनारस। तो कहते इस छात्र जीवन में कभी हमने उनमें चंचलता नहीं देखी, कभी उनकी वाणी से झूठ नहीं सुना और कभी उनमें हमने क्रोध नहीं देखा। कहते अपने से बड़े आयु के बालक छात्र भी अनुभव करते थे ये तो मेरी मां है, किसी भी विद्यार्थी का काम स्वयं ही कर देते। छात्रावास में ड्यूटी लगती थी ना रसोई घर में, उन्हें तुम पढ़ो हम कर देते हैं काम। तो बोले संतों के जो लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं वे तो मैंने बचपन से ही इनमें देखे, और क्रोध तो कभी देखा ही नहीं, हमेशा इनमें करुणा ही देखी, प्रेम ही देखा, सेवा भाव और विनम्रता ही देखी इनमें कभी हमने। और बोले संसार की प्रवृत्ति तो स्वप्न में नहीं देखी, इनमें खेलकूद की प्रवृत्ति भी नहीं देखी। हाँ इनको ज्यादा पसंद यही था, हम कहते थे कभी कुछ खेलें तो कहते थे चलो गंगा जी चलो, तो गंगा जी चलते थे। तो उस जमाने में गंगा जी जल बहुत था बनारस में, तो बांध वांध इतने नहीं थे, अब तो बांध जगह जगह बन गए। अभी भी बनारस में गंगा जी में बहुत जल है, लेकिन ये उस जमाने की बात है, अंग्रेजी शासन की बात, गंगा जी में बहुत जल था। तो कहते उनको सबसे प्रिय खेल यही था कि वो गंगा जी तैर करके पार करते थे। और उनके साथ प्रायः एकाध ही कोई पार जा पाता था, नहीं तो लोग बीच से ही लौट आते थे, वो उस पार चले जाते, वहीं संध्योपासन आदि जप आदि करते, अब वहां से फिर जब सुस्ता लेते तो फिर वहां से तैरते हुए फिर इस पार आ जाते। कहते बस इतना खेल तो मैंने उनका देखा, अब इसको चंचलता कह लो खेल कह लो, बाकी कभी उनके जीवन में हमने चंचलता नहीं देखी। सत्य सदाचार ब्रह्मचर्य अपरिग्रह संतोष, कहते सारे सद्गुण हमने उनमें बाल्यकाल से ही देखे। इसको कहते हैं सहज प्रकृति। इसको क्या कहते हैं? अब यहां संग तो नहीं मिला पर जन्मांतरीय संस्कार से सहज प्रकृति। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का, गिरिराज तिवारी बाबा का जीवन चरित्र आप पढ़ो तो आपको लगेगा कि जन्म से ही सहज साधुता के संस्कारों में। इसको कहते हैं प्रकृति से सज्जन, प्रकृति से सरल। और महाराज जी जितने सद्गुण हैं उन समस्त सद्गुणों में सबसे श्रेष्ठ सद्गुण है सरलता। संतों के जितने लक्षण, संत माने हमारे जैसा भेष बनाने वाला ही नहीं, सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, ये तो हमारा भेष है, इस भेष के अनुरूप गुण हमारे में नहीं है तो बेकार है। क्या कह रहे थे हम? हाँ सरल प्रकृति, सारे सद्गुणों में सर्वोपरि सद्गुण है सरलता। सबसे श्रेष्ठ गुण है सरलता। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, है सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, ये सरल स्वभाव। एक महाराज जी हमको बड़े बूढ़े महात्मा मिले, गोरेदाऊ आश्रम में कथा चल रही थी तो कथा के बाद वो हमसे मिले, एकदम वृद्ध संत थे। बोले महाराज जी आपने सरलता के ऊपर आज बहुत अच्छा प्रवचन किया, पर हम सरल शब्द का अर्थ बतावें? बताओ महाराज। बोले पंडितों वाला नहीं है, साधु साई अर्थ है। बताओ महाराज। बोले सा माने सीता जी, र माने राम जी, ल माने लक्ष्मण जी, तीनों जिसके हृदय में निरंतर विराजते हैं वो सरल है। वाह जी वाह, ऐसा अर्थ तो मैंने पहली बार सुना। और उन्होंने महात्मान बोले कि श्री राम लक्ष्मण जानकी अविचल भाव से हृदय में विराजेंगे तो ही सरलता आएगी, क्योंकि ये सरलता भगवान का गुण है। तो भगवान हृदय में दर्शन नहीं देंगे, उनका अनुभव नहीं होगा तो सरलता कैसे आएगी। इसलिए श्री राम लक्ष्मण जानकी हृदय में निरंतर बसे वो सरल है। बहुत अच्छी परिभाषा लगी। उज्जैन कुंभ था, ये दो कुंभ से पहले तीसरा कुंभ की, तीसरे कुंभ की बात। तो एक महात्मा का दर्शन करने हम गए महाराज जी उज्जैन कुंभ में। बहुत अच्छे संत, बड़ी विलक्षण बातें थी महाराज जी उनके जीवन की। 40,000 से ऊपर लोगों को कीर्तन करने बुलाया था उन्होंने। कितने? 40। बिहार से ट्रेन की ट्रेन बुक करके आई थी महाराज जी, और किलोमीटरों, एक किलोमीटर में कम से कम यज्ञशाला होगी कीर्तन को, कीर्तन केवल कीर्तन, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, बस यही। अद्भुत दृश्य था, अद्भुत। चालीस पचास हजार लोगों को रोज जिमाना दो समय, और महात्मा, इतनी बड़ी व्यवस्था करने वाले महात्मा, वो भीड़ भाड़ से दूर एक बबूल का पेड़ था, ऐसी सामान्य सा छप्पर डाल करके जिसमें धूप सब भीतर आ रही थी, वो सामने उस बैसाख के महीने में आग भी जल रही, और वो एक लंगोटी लगाए टाट पर बैठे थे, टेढ़ी बेढ़ी लकड़ियों से घेर के कुछ बनाया था जिसमें जनता भीतर ना आवे, और हम गए तो हमको उन्होंने वहीं बिठाया। अब हमको तो उतना अभ्यास नहीं, भयंकर गर्मी थी, पसीना से एकदम तर हो गए, बड़े आदर पूर्वक उन्होंने बिठाया, बैठो महाराज बैठो। बोले आपकी कथा हमको कैसेट में किसी ने सुनाई है, हम सुनते हैं आपकी कथा, और हम चाहते भी थे आपसे मिलना, तो राम जी ने दर्शन करा दिया, अब हमको कुछ बताइए। महाराज आज्ञा करें। बोले एक शब्द में संत को परिभाषित करो। क्या कहा उन्होंने? एक शब्द में संत को परिभाषित करो। और हम तो एकदम दिमाग हमारा, हम सोचने लगे, और फिर सोचते ही रह गए कौन सा एक शब्द बोलें जिसमें हम संत को परिभाषित करें। विचित्र प्रश्न किया भाई महात्मा ने, एक शब्द बोलो, बाकी भी नहीं, एक शब्द बोलो, उससे संत की परिभाषा हो जाए। तो थोड़ी देर हम मौन रहे, जब निश्चय नहीं कर पाए तो हमने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज जी हम आपके ही श्री मुख से सुनना चाहते हैं कि एक शब्द में संत की सम्यक और संपूर्ण परिभाषा क्या है, क्योंकि हमने तो अभी तक यही सुना है, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सक जानी, सो मोसन कही जातन कैसे, साक बणिक मणि गुणगण जैसे। तो संत महिमा, संत का स्वरूप कौन इसकी परिभाषा करे। तब उन्होंने हंसकर कहा, एक शब्द में संत की परिभाषा है सरल चित्त। क्या परिभाषा है? सरल चित्त। फिर उन्होंने कहा, संत सरल चित्त जगत हित, जानी स्वभाव सने, बाल विनय सुन करी कृपा, श्री राम चरण रति देव। इस दोहे को उन्होंने कहा, और बड़ी अच्छी व्याख्या उन संत ने की। उन्होंने कहा, संत सरल चित्त, संत कौन है? संत कौन है? संत की परिभाषा क्या है? बोले जो सरल चित्त हैं, जो सरल चित्त हैं वो संत हैं। संत कौन है? जो सरल चित्त हैं। क्यों संत सरल चित्त संत का लक्षण है? बोले यदि वह सरल चित्त नहीं होगा तो चाहे जितना साधन की अवस्था में उच्च कोटि में पहुंच जाए, यदि उसके व्यक्तिगत जीवन में सहजता सरलता नहीं है तो उस साधक के द्वारा, उस सिद्ध संत के द्वारा भी जगत हित नहीं होगा। संत सरल चित जगत हित। और एक बात उन्होंने बड़ी विलक्षण कही महाराज जी, उन्होंने कहा जगत के हित की बात तो जाने दो, अपना हित नहीं होगा। जगत हित तो दूर की चीज है, यदि जीवन में सरलता नहीं है तो अपना हित नहीं होगा, जगत का हित तो पीछे होगा। क्योंकि सरलता जीवन में नहीं है तो पद पद पर हरि गुरु संत माता पिता अतिथि किसी के भी प्रति अपराध बनेगा, बड़े के प्रति बनेगा, छोटे के प्रति बनेगा, अपराध से बच नहीं सकेगा। और अपराध ही विक्षेप करने वाले हैं कल्याण में जीव का, इसलिए सरल चित हुए बिना उसका अपना कल्याण भी नहीं होगा। तो संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव, ये स्वभाव जान करके सने बाल विनय सुन करी कृपा। जगत हित क्या है संत के द्वारा? राम चरण रति देव, क्योंकि ऐसे सरल संत ही राम जी के चरणों की रति प्रदान कर। हमने उनसे कहा कि बाबा हमारा तो कुंभ में आना सफल हो गया, आपने इतनी बढ़िया बात हमको बताई। हम कभी कभी इस बात को याद करते हैं, सरलता। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा के वचनामृत में दास ने पढ़ा, उड़िया बाबा का शब्द के शब्द हैं, उड़िया बाबा के विचार हैं। बाबा कहते थे जब किसी साधक का अंतिम जन्म होने को होता है तो ही सरलता आती है। अंतिम जन्म होने वाला तो सरल हो जाएगा, और नहीं तो चतुराई चालाकी छल कपट वो चलता रहेगा कारोबार छल कपट का। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनके वचनामृत में भी इसी प्रकार का वाक्य सरलता के लिए, वे कहते हैं जो सहज सरल प्रकृति के जीव हैं उन्हें मुक्तात्मा समझना चाहिए। मुक्तात्मा का मतलब क्या? अंतिम जन्म मुक्त हो गए। जो सहज सरल प्रकृति के जीव हैं उन्हें मुक्तात्मा समझना चाहिए, वे अब इस संसार में फिर से आने वाले नहीं हैं। ये वाक्य है रामकृष्ण परमहंस देव जी। और ये सरलता गुण किसका है? ये सरलता हमारे श्री रघुनाथ जी का गुण है। आ क्या कहें, ऐसी सरलता महाराज जी राम जी में है कि सरल कहाई प्रकृति आप जानिए करुणा निधान की, कबहु समय सुधि जाय भी मेरी माँ तू जान की, कबहु समय सुधि जाय भी मेरी माँ तू जान की। आप अच्छी प्रकार से करुणा निधान की प्रकृति को जानती हैं। महाराज जी ये करुणा निधान की क्यों कहा तुलसीदास जी ने? इसलिए कहा कि हमारे अयोध्या के भगवत प्राप्त सिद्ध संत परम पूज्य स्वामी श्री रूपकला जी महाराज निकुंज भाव के महान रसिक संत श्री रूपकला जी महाराज भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे। रूपकला जी महाराज उनका कहना था कि श्री किशोरी जी राम जी को कभी राम जी नहीं कहती हैं, वो हमेशा कहती हैं करुणा निधान जू, तो करुणा निधान कहकर के ही संबोधन करती हैं वो राम जी को। क्यों करती है? बोले इसलिए करती हैं कि सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामोन गृहणीया ज्येष्ठा प्रतिकलत्रयो, तो पत्नी का नाम पति और पति का नाम पत्नी न लें, ये शास्त्र की मर्यादा मनुजी महाराज का वचन है। तो श्री जानकी जी के राम जी को करुणा निधान जी कहती है, और श्री राम जी जानकी जी को सीता नहीं कहते हैं तो उनका नाम है, वो कहते हैं वैदेही, जनक नंदनी, सुनैना नंदनी, वैदेही, ऐसा बोलते हैं, सीधा नाम नहीं लेते। पुराने जमाने में ऐसा ही था, आज के 30-35 वर्ष पहले तक भी बहू का नाम नहीं लेते थे लोग। कहाँ की बहू है? बोले गोवर्धन वारी, मथुरा वारी, बरसाने वारी, हैं? चिकसौली वारी, ऐसी बोलते। माने उसके मायके से नाम, वहां की नाम नहीं लेते। ऐसा सुना आपने? पहले ऐसा बोला जाता था, अब ऐसा नहीं बोलते। ये बरसाने वारी की जय, वो बरसाने में थोड़ी बोली जाती है, ये बरसाने वारी की जय नंदगांव में बोली जाती है, क्योंकि लाला की बहू है ना हमारी श्री जी, तो वहां नाम तो कोई लेगा नहीं राधा रानी की जय। क्या बोलेंगे? बोलो बरसाने वारी की, क्यों तो बरसाने वारी है। पर एक ब्रजवासी ने बड़ा सुंदर भाव बताया, बोले लोग राधा रानी की जय बोलते हैं, राधा रानी बरसाने में नहीं है। क्यों? बोले वहां तो राधा लाली है, रानी कहां है? रानी तो यहां ब्रजराज श्री ठाकुर जी उनते ब्याह भयो तब रानी बनी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो जानकी जी रघुनाथ जी को करुणा निधान जी को कहती है, करुणा निधान, ये नाम कहां से मिला उनको? पहले तो नारद जी ने बताया था बचपन में हस्तरेखा देखते समय, इसको पति मिलेगा उसमें करुणा का तो वो निधान ही होगा, करुणा का घर होगा, बहुत करुणा होगी उसमें, तो वहां करुणा निधान सुन रखा था। और जब गौरी पूजन करने के लिए आई और गौरी जी का पूजन किया, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, तो उस समय गौरी जी ने क्या कहा? मन जाही रांच्यो मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो, मन जाही रांच्यो मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो। आगे क्या है? हाँ, करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। तो वहां गौरी जी ने क्या कहा? करुणा निधान, करुणा निधान का बस। बोले हमारे गुरु जी ने और हमारी भगवती ने दोनों ने ये नाम लिया है, किसी नाम को अपने हृदय में धारण कर लिया किशोरी जी ने, तो करुणा निधान जी का जप करती हैं। हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, तो हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने सोचा माता जी विश्वास कैसे करेंगी कि मैं राम जी का ही दूत हूँ। तो हनुमान जी तो बहुत चतुर हैं, बहुत ज्ञानी हैं। हनुमान जी क्या बोले? राम दूत में मां तू जान की, राम जी का दूत हूँ, क्या प्रमाण है? बोले सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की शपथ लेकर कह रहा हूं मैं राम उन्हीं का दूत हूं। जब करुणा निधान की शपथ, जानकी जी बिल्कुल आगे मत बोलो, पक्का पता चल गया, इतना अंतरंग नाम तो जरूर एकांत में मेरे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी ने इन्हें बताया होगा कि श्री किशोरी जी हमको करुणा निधान जी कहती हैं। ऐसा न बताया होता तो मेरे इस अतिशय प्रिय नाम को ये कैसे लेते? ये है करुणा निधान। तो इसलिए एक गोस्वामी जी यहां करुणा निधान शब्द बोल रहे हैं, क्यों? किशोरी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, राजी करना चाहते हैं। कल हम ये चर्चा कर चुके हैं कि जानकी जी पुरस्कार स्वरूपा हैं, आचार्या हैं, पुरस्कार जीवों का करती हैं भगवान के दरबार में, तो उस पुरस्कार का सबसे पहला गुण है कृपा। कल चार गुणों की चर्चा की थी, पर उसमें हम विशेष बात कह रहे हैं कृपा गुण की। गोस्वामी जी विशेष कृपा भगवती श्री जानकी जी हमारे ऊपर करें, इसलिए उनके अतिशय प्रिय नाम को ले रहे हैं कि सवय सरल कहाए प्रकृति आप जानिए करुणा निधान की। श्री रघुनाथ जी सरल त्रिभुवन में प्रसिद्ध है उनकी सरलता। कहाई सब कहते हैं कि श्री राम जी अत्यंत सरल हैं, राम जी अतिशय सरल हैं, और ये सरलता कैसी है? बोले आप जानिए इन करुणा निधान की, सरल प्रकृति को आप अच्छी प्रकार से जानती हैं। एक कहावत है कि व्यक्ति कैसा है यह केवल दूर से देखने या सुनने से समझ में नहीं आता। क्यों? दूर से देखने सुनने से समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कहावत प्रसिद्ध है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पर जितना निकट चले जाओगे उतना समझ में आएगा, अरे भैया हम क्या विचार लेके गए थे, यहां क्या दिख रहा है, समझ में आएगा। सोना परखिए कसें और मनुष्य परखिए बसें, एक कहावत है। सोना की परख कसने से होती है कसौटी पर, और मनुष्य की परख उसके निकट रहने से होती है। महात्मा बाहर भीतर से दो तरह एक जैसे ही होते हैं, सब समय एक जैसे, उनके यहां दो तरह की बात होती नहीं, एक जैसे हर समय एक जैसे होते। दूर से तो बहुत साधुता सरलता सहजता समझ में आती हो, पास में जाओ तो पास में जाने से फिर पता चलता है कि आखिर है क्या, वास्तविकता क्या है, ये पास में जाने से पता चलता है। यहां गोस्वामी जी करें आप जानिए, आप तो अच्छी प्रकार से जानती ही हैं कि श्री करुणानिधान जी की प्रकृति कितनी सरल है, आपसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता। क्यों क्यों जान नहीं सकता? बोले इसलिए जान नहीं सकता कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। वैसे कुछ महानुभावों ने ऐसा भी वर्णन किया है राज्याभिषेक के पश्चात रघुनाथ जी 24 घंटे में से 18 घंटे रघुनाथ जी के निकट श्री जानकी जी रहे थे। कितने घंटे? 24 घंटे में से 18 घंटे श्री रघुनाथ जी के निकट जानकी जी रहती हैं। अब बचे कितने? 4 हैं, 6 घंटा बचे। ओ बाकी जो 6 घंटे हैं उनमें 4 घंटे सरकार दरबार में विराजते हैं। कितने घंटे? अब बचे कितने? तो शरीर स्नान आदि के लिए भी तो समय चाहिए। इसलिए 18 घंटे, 24 घंटे में 18 घंटे आप पास में रहती हो तो आपसे ज्यादा इनके स्वभाव को कौन जानेगा। पर कुछ महानुभावों का मत है कि नहीं, 18 घंटे नहीं, 18 और 4 कितने हुए? 22। बोले महाराज 22 घंटे पास रहती। क्यों? बोले 22 घंटे इसलिए पास में रहती हैं कि कहीं भी आप ध्यान के श्लोक पढ़िए तो सीता समारोपित वाम भागम, सीता जी बाई तरफ हैं, तो राज दरबार में अकेले थोड़ी रघुनाथ जी बैठते हैं, 4 घंटे वहां भी किशोरी जी बामांग में विराजती है। इसलिए 18 और 4 कितने हुए? 22। और भैया जब 22 घंटा हुए तो 2 घंटे को भी क्यों उनको अलग करो, सखियों के साथ स्नान कुंज में जल विहार करते होंगे तो भी तो साथ ही जल विहार करते होंगे। इसलिए जैसे सूर्य की प्रभा चंद्रमा की चांदनी, वो चंद्रमा को छोड़कर नहीं जा सकती, सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, ऐसे ही श्री जानकी जी रघुनाथ जी से कहियत भिन्न न भिन्न। तो आपसे ज्यादा सरकार की सरलता को और कौन जान सकता है? बड़े सरल हैं सरकार। कैसे हैं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक उदाहरण, अपने से बड़े पूज्य गुरुजन अनुगत से कभी कुछ पूछते हैं तो पूछने पर उसे सही सही जो बात है वो बतानी चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग इतनी चतुराई करते हैं कि क्या बात छिपाने की वो छिपा जाते हैं और क्या बात बताने की उसको बताते तो हैं, बताते थोड़ा बना करके बताते हैं, उसको थोड़ा सुसज्जित करके बताते हैं, और जो बात नहीं बताने की है उसको एकदम गोलमटोल कर देते हैं, छुपा देते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी की देव पूजा संपादन के निमित्त श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल चुनने गए, तुलसी फूल बिल्व पत्र दूर्वा आदि लेकर के आए, वहीं वाटिका में श्री जानकी जी का दर्शन हो गया, कुछ थोड़ा विलंब भी हुआ, बहुत विलंब नहीं हुआ क्योंकि कोई घंटों बीते ऐसी बात तो नहीं। हां राम जी डरे जरूर, भयो विलंब जानी मन माए, अरे देर हो गई, डर गए राम जी, गुरु जी की सेवा में देरी हो गई, माने रोज इतना समय नहीं लगता, आज थोड़ा समय ज्यादा लग गया। अब गुरु जी आए तो गुरु जी ने ये बिल्कुल नहीं पूछा कि तुम तुलसी पुष्प बिल पत्र दुर्वा आदि लेने गए थे तो जल्दी आ जाना चाहिए था, कोई कोसों दूर तो वाटिका थी नहीं, यहीं वाटिका सामने, जल्दी लेके चले आते, इतनी देर तुमने हमको बिठा के रखा, बताओ हम पूजा करते कितना देर हो गई हमको। वस्तुतः देर हुई ही नहीं थी, अरे 2-4 मिनट लग गया तो लग गया, वो उसको देर थोड़ी कहेंगे, और ना उन्होंने पूछा कि इतनी देर से क्यों आए, लेकिन श्री राम जी ने सबसे पहले तो पुष्प तुलसी दुर्वा बिल पत्र आदि रखे, रखने के बाद गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा विलंब से हम लेकर आए इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, हम थोड़ा विलंब हमको लग गया, क्यों विलंब लगा? तो गुरु जी ने पूछा भी नहीं कि क्यों देरी हुई, नहीं देरी तो नहीं हुई, क्या देरी हुई ये पूछा नहीं गुरु जी ने, लेकिन राम कहा सब कौशिक पाए, राम कहा सब कौशिक पाहीं भाव छुअत चलनाय सरल स्वभाव छुअत चलना सब सबका मतलब है वहां जानकी जी को हमने देखा, जानकी जी ने हमको देखा और हमारा मन उनकी ओर आकृष्ट हो गया। ये सारी बात गुरु जी को बिना पूछे बता दी। माता पिता गुरु जी से ऐसी बात कोई बताएगा कि हम कुछ जगह बगीचे में गए थे, एक बड़ी सुंदर युवती हमको मिली, एक किशोरी मिली, हमने उसको देखा, उसने हमको देखा, वो हमको देख के मुस्कुराई। ये बात कोई अपने मैया बाप से जाके सुनाएगा, अपने गुरु जी से जाके सुनाएगा, अथवा ये कह देगा कि हमारा मन भी उसकी ओर आकृष्ट हो गया? ये नहीं कह सकता है। पर सरल स्वभाव छुअत चलना ही राम जी दिखा रहे हैं, यदि अपने गुरुजनों के चरणों में रहो तो मेरे जैसा व्यवहार करो, ऐसा सरल सहज निश्चल निष्कपट व्यवहार करो, उसका परिणाम क्या होगा? राम जी की इस सरलता सहजता निश्चलता को देख करके विश्वामित्र जी इतने द्रवित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उनका रोम रोम खिल गया और वे बोले सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे राम लखन सुनी भय सुखारे। मानो विश्वामित्र जी ने यह बता दिया कि ऐसा निश्चल निष्कपट व्यवहार जिस शिष्य का सदगुरु के प्रति होगा उसको आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। ऐसी सरलता रघुनाथ जी में है। नाथ सुहृद सुखी सरल चिता शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानी आप समान। राम जी किसी को चतुर समझते नहीं, वो अपने जैसे सरल हैं, ऐसी सबको सरल ही समझते हैं, ऐसे राम जी हैं। शील सकुच सुठी सरल सुभाऊ कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। कितने महाराज जी वाक्य मानस जी में गोस्वामी जी की द्वादश ग्रंथावली में है जिसमें राम जी की सरलता, आह क्या कहें, बड़ी सरलता है राम जी, बहुत सरलता है। तो इतनी सरल जिसकी प्रकृति होगी उसके दरबार में डरने की जरूरत नहीं है कि इतनी बार फेल हो चुके, इतने अपराध कर चुके, अब हमारा नाम सुनकर वो चिढ़ जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं उसका तो नाम भी मत लो। अब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप तो जानती हैं वो इतने सरल हैं कि भले ही हम अनंत जन्मों के अपराधी हैं और अपराध पर अपराध करते चले जा रहे हैं, अघी मलिन है, छीन मलिन अघी अघाय पिछले पद में कहा है, ये सारे दोष हमारे में है, हमने स्वीकार किया, लेकिन फिर भी मेरा नाम यदि करुणानिधान जी के दरबार में आप लेंगी एकांत अवसर देख करके तो वे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उनका नाम ही करुणानिधान है। मेरे जैसे जीव की दुर्दशा को आपकी वाणी से सुन करके उनका हृदय द्रवित हो जाएगा, उनके नेत्र भर आएंगे और हमारा तो काम बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कैसे हैं महाराज जी? निज गुण अरिकृत अनहितो दास दोष सुरति चित रहत न दिए दान की। विलक्षण बात, राम जी के स्वभाव में बड़ी विलक्षणता है। राम जी का ऐसा विलक्षण स्वभाव है, राम जी को अपने गुणों की स्मृति नहीं रहती है, उनके चित्त में ये बात कहीं भी नहीं रहती है कि मैं गुणवान हूं। एक बहुत ऊंची बात है। हम हैं तो दुर्गुणों के खजाने, पर अपने को मान बैठते हैं बड़े भारी गुणवान, ये समस्या है। और राम जी असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, पर उनके चित्त में कहीं से कहीं तक ये बात नहीं रहती कि मैं गुणवान हूं। गुणवान होना बहुत अच्छी बात है, पर मैं गुणवान हूं महाराज जी, गुणवान होना बहुत अच्छी बात है, पर मैं गुणवान हूं यह अहंकार होना बहुत बुरी बात है। क्योंकि मैं गुणवान हूं ये बात जैसे ही मन में आएगी तो उसमें अहंकार आ जाएगा, और फिर सरलता कोसों दूर चली जाएगी, फिर अभिमान सारे दोषों की जड़ है, खजाना है, फिर सारे दोष आ जाएंगे। अहंकार, देखो मैं गुणवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं विद्वान हूं, ये बात आपके भीतर आएगी तो आप में अहंकार आ जाएगा। आप भले ही विद्वान हो पर आपके मन में नहीं, मैं कहां विद्वान हूं, जो कुछ दो चार अक्षर सीख लिए महापुरुषों की गुरुजनों की कृपा, हम काहे बात के विद्वान। भले ही आप प्रकांड विद्वान हैं, पर ये यदि आपके मन में बात रहेगी तो आपकी विद्या आपका कल्याण करेगी, आपके द्वारा जगत का कल्याण करेगी। और नहीं, ये भाव मन में नहीं है तो जीवन भर ताल ठोकते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। विद्वान होना अच्छा है, पर मैं विद्वान हूं या अभिमान होना अच्छा नहीं। ऐसा आप स्वीकार करोगे तो आप में अहंकार आ जाएगा। तो राम जी में अचिंत्य अनंत असंख्य सद्गुण हैं, पर राम जी में कभी ये भाव आता ही नहीं कि मैं गुणवान हूं, उनके चित्त में ये बात नहीं रहती, इसलिए राम जी में कभी अहंकार नहीं आता। और अहंकार जिनमें नहीं आता वही तो सरल होते हैं, अहंकार आ जाएगा तो सरलता कहां रहेगी, नहीं रहेगी। तो एक तो ये बात है राम जी का गुण कि उन्हें अपना गुण उनके चित्त में नहीं रहता, और अरिकृत अनहितो, अरिकृत अनहितो का अर्थ है शत्रु ने जो उनका बुरा किया है वो उनके चित्त में नहीं रहता। बड़ी विचित्र बात है, शत्रु के द्वारा किया गया जो अपकार है वो भी उनके ध्यान में नहीं रहता। ध्यान में रहे तो क्षमा नहीं करेंगे, फिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है राम जी के स्वभाव के संबंध में, कथंचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। महर्षि वाल्मीकि के शब्द हैं, कथंचित उपकार, कथंचित माने क्या, वो प्रसंग व स्वभाव बस कोई एक बढ़िया सेवा बन गई, राम जी का उपकार बन गया तो कभी उसको भुलाते नहीं है, और फिर सैकड़ों अपराध कोई कर दे तो उसको गिनते नहीं है, ऐसा विचित्र स्वभाव है इनका है। अपकार की भी याद नहीं रहती, शत्रु के द्वारा किए गए अपकार की याद नहीं रहती। दूसरा गुण, इसलिए शत्रु को भी क्षमा कर देते हैं। यही बात जानकी जी जानती हैं, इसलिए जानकी जी क्या कह रही हैं रावण से सुंदरकांड में, महाराज जी बड़ा प्यारा श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। जानकी जी कह रही हैं, अब क्या करें, पाठ तो रोज करते नहीं इसलिए विस्मृति हो जाती है। जानकी जी कह रही हैं कि रावण से कह रही हैं, विदिता सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सल तेन मैत्री भवति ते यदि जीवितुमिच्छसि। क्या कहें, श्री जानकी जी कह रही हैं कि विदितः सही धर्मज्ञः रावण, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, पूरे ब्रह्मांड में ये बात लोग जानते हैं कि वो परम धर्मज्ञ हैं। विदित सही धर्मज्ञ ही निश्चय धर्मज्ञ हैं, शरणागत वत्सल हैं। मैं जानती हूं तुम अहंकारी हो, शरण में तो जाओगे नहीं। तेन मैत्री भवतु ते, हमारी इच्छा है कि मेरे प्रियतम की मित्रता तुमसे हो जाए तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, नहीं तो तुम्हारे प्राण बचेंगे नहीं। इसका मतलब उस रावण को भी माता जी बचाना चाहती हैं कि इनसे हाथ मिला ले तो बच जाएगा। अब देखो, रावण के अपराध राम जी स्वीकार करेंगे, ये भाव जानकी जी के भीतर होता तो ये बात बोली नहीं सकती थी कि रावण से आप राम जी की, तुम्हारी मित्रता राम जी से हो जाए। तो ये भी एक विशेष बात है कि अपने गुणों का स्मरण करके अहंकार उनमें नहीं रहता, शत्रुओं के अपराधों का ध्यान नहीं रखते और दासों के दोष नहीं देखते। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रहति न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति सैवार ये की। ऐसा स्वभाव कहूं सुनऊ न देखऊ, के ही खगेश रघुपति समलेखऊ। ऐसा स्वभाव है, कितने गुण हो गए, तीन हो गए ना। एक तो अपने गुणों का अभिमान नहीं रहता, शत्रुओं का अपराध ध्यान में नहीं रहता, अपने शरणागतों के दोष नहीं देखते, दासों के दोष नहीं देखते। चौथा गुण विशेष है कि दिए हुए दान की याद नहीं रहती, कि हमने किसी को कुछ दिया, ये याद नहीं रहता। किसी को कुछ दे दिया उसकी याद नहीं रहती। आप बड़े उदार हैं, आपके पास कोई मांगने पहुंचा, आपने दे दिया, घंटा दो घंटे बाद फिर पहुंचा, आपने दे दिया, फिर घंटा दो घंटे बाद फिर पहुंचा, लाओ आप क्या करोगे बताओ, हैं? फटकारोगे, और फिर चौथी पांचवीं फिर आ गया तो उठाओगे डंडा, अब तेरी इससे पूजा करते हैं, हैं? सवेरे से प्राण खा रहा है, देव देव देव कितना दे, सब तुमको ही दे दें। क्यों ऐसा व्यवहार आप करते, इतना झुंझलाते क्यों हैं? बोले इतना झुंझलाते इसलिए हैं कि याद रहती मैंने इसको दिया है, पर सरकार को याद ही नहीं रहती कि मैंने इसको दिया। इसलिए कितनी बार दया करते, कितनी बार जीवों को देते ही देते हैं, पर याद रहती नहीं। इसलिए जितनी बार मांगने जाओ उतनी बार सरकार को लगता कि तो पहली बार ही आया। एक विनोद की बात कहें, विनोद की बात यह है, तुलसीदास जी कहते हैं आपके स्वामी की कमजोरी हम जानते हैं, इसलिए तो हमारा साहस हो रहा है आपसे हट करने का, कि कब हूं समय सुधि आएगी मेरी माँ तू जाने। इसलिए तो हम जानते हैं ये सब बातें, हम जानते हैं इनका स्वभाव ऐसा है। ऐसा स्वभाव न होता तो तुलसीदास जैसे लोगों का गुजारा इस दरबार में भी नहीं होता। तो सरल कहाई प्रकृति आप जानिए, करुणा निधान की निज गुण अरिकृत अनहितो, दास दोष सुरति चित रहति न दिए दान की, रहति न चित दिए जान की। जिसको जो कुछ दिया देने के बाद भी उनको याद नहीं रहता है। अब देखो, जटायु को सदगति देते हैं राम जी, अच्छा एक बात बताओ कि मोक्ष का अधिकार किसको है? गिद्ध को है, वो तो भोगियों में पड़ा हुआ है प्राणी है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का अधिकार केवल और केवल मनुष्य को है। तृतय ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान हो भक्ति हो वो सत्संग से ही तो होगा। श्रद्धेय स्वामी जी के वाणी से दास ने सुना था कि गाय की महिमा बहुत अधिक शास्त्रों में है। भगवान की भगवान है गाय, गोबर गोमूत्र अत्यंत पवित्र है, लेकिन देखो एक दृष्टि से आप लोगों का शरीर बहुत उत्तम है। क्यों? बोले गाय किसी कथा पंडाल में जाकर सत्संग नहीं सुन सकती, कीर्तन नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने कल्याण की कामना से कथा कीर्तन सत्संग में जा सकते हैं। ये बात स्वामी जी वाणी बोलते थे कि नहीं? यहाँ गाय की महिमा कम नहीं, गाय भगवान की भगवान है, ये मानने वाले का कल्याण हो जाएगा, लेकिन गाय जिस आकार में जिस शरीर में है उसमें उसे सत्संग का अधिकार नहीं, पर तुम्हें सत्संग का अधिकार है। और आमिष भोजी गीध को राम जी ने सदगति दी, मुनियों को दुर्लभ जो गति है वो गीध को दे दी, और देने के बाद क्या बोल रहे हैं? हमने नहीं दिया। कहते तात कर्म से निज गति पाई, हम कहां दे सकते हैं, तुमने इतना सुंदर काम किया, परोपकारी हो तुम, परोपकार के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, तो तुम्हारा जो परोपकार रूप पवित्र कर्म है इसी से आपको सदगति मिली है। माने इतने विलक्षण हैं कि देते खुद हैं पर फिर भी अहंकार नहीं करते कि मैंने दिया। कहते ही तुमको तो मिल गया, इनके तो भाग्य में ही ऐसा था, मैंने क्या दे दिया। लंका दिया विभीषण को, लोगों ने कहा आप कितने उदार हैं, इतनी बड़ी सोने की लंका विभीषण को बिना कुछ लिए दे दी। राम जी बोले क्या दिया हमने लंका, कुछ जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। राम जी अपने दासों का दोष नहीं देखते, देखते तो सुग्रीव जी विभीषण जी बंदर भालू इन सबका कल्याण कैसे होता, इन सबका कल्याण तो नहीं होता, इनमें तो तमाम दोष थे, पर राम जी ने इनके दोष नहीं देखे। एक कथा सुना देते हैं आपको स्कंद पुराण की, महाराज जी विचित्र कथा है। विभीषण जी रंगनाथ भगवान का दर्शन करने आए, रोज आते थे, आज भी आते हैं। कावेरी तट पर जहां श्री रंगम रंगनाथ भगवान है वहां विभीषण जी आज भी नित्य दर्शन करने आते हैं। जब मंदिर खुलता है तो भगवान रंगनाथ के चरणों में सुंदर चंदन और तुलसी पुष्प चढ़े मिलते हैं। कहते विभीषण जी चढ़ा करके गए, आज भी दास दर्शन करके आया। विभीषण जी महाराज पहले, अब तो अपने संकल्प से वहां आ जाते हैं, लेकिन पहले विभीषण जी लंका से दिव्य रथ में बैठ करके आते थे। तो एक बार रथ में बैठ करके विभीषण जी आ रहे थे तो विभीषण जी के का रथ मुड़ा जैसे ही मार्ग में नगर में श्रीरंगम के लिए, उसी समय एक दुर्बल ब्राह्मण उधर से निकल पड़ा, पहिया के नीचे आ गया, और पहिया के नीचे आ गया तो वो मर गया, उछल के मर गया। मर गया तो अब विभीषण जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखो ये ब्रह्महत्या हमसे हो गई, बड़े दुखी हो गए विभीषण जी। तो विभीषण जी चाहते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ बोले नहीं विभीषण जी। अब ब्राह्मणों ने उनको पीटना शुरू किया, तो पलाश दंड लिए थे महाराज तमाम ब्राह्मण, लगता है उनके गुरु जी हो गए, वो पधार गए होंगे। तो हजारों ब्रह्मचारी थे, पलाश दंड डाले, मारो मारो इसको मारो, खूब पिटाई किया विभीषण जी, कुछ नहीं मरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। बोले ऐसे डंडे वंडे से नहीं मरेगा, इसको हथियार लाओ, इसका सिर काटो। महाराज इतना क्रोध में थे वो हथियार ले आए, कुल्हाड़ी परसा वगैरह ले आए, वो कटे नहीं। क्यों? अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं। क्यों? कि राम जी कह चुके हैं, करहु कल्प भर राज तुम, मुहि सु मेरे हु मन माही, पुनि मम धाम पै हउ जहां संत सब जाए। राम जी कह चुके हैं, इसलिए वो मरे नहीं। राम जी ने अभद्य कर दिया उनको, उन्होंने कहा ऐसे मरता नहीं है, पता नहीं क्या सिद्धि कर रखा है, इसको एक गुफा में बंद कर दो, एक कोठरी में बंद कर दिया उन्होंने, दम घुटेगा अपने आप मर जाएगा, बंद कर दिया विभीषण। विभीषण जी बड़े पराक्रम में कुछ नहीं किया विभीषण जी, बोले चलो अपराधी है, दंड तो हमको मिलना ही चाहिए, बंद कर दिया विभीषण। अब नारद जी पहुंचे अयोध्या जी, नारायण नारायण, आओ आओ नारद जी आओ, पर क्या समाचार है, आप तो बिचरती रहते हैं। बोले विभीषण जी का हाल चाल पता है? राम जी बोले तो लंका में आनंद से है। नहीं लंका वंका में नहीं है, कहाँ है? अरे वो तो ब्राह्मणों ने बड़ी पिटाई की है उनको, और वो तो बहुत दिन हो गए वो कोठरी में बंद है, उनको निकालते नहीं है, अन्न जल सब उनका छुड़ा रखा है। राम जी ने जैसे ही सुना, महाराज जी राम जी का नेत्र भराया, अरे राम राम मेरे भक्त विभीषण। और ये उनको ध्यान में नहीं है कि ब्रह्महत्या हो गई, ये नहीं, बस उस बेचारे को बंद कर दिया। अपराध जो बताया था वो तो भूल गए राम जी, दोष तो भूल गए, अब मेरे भक्त को मेरे सेवक को ऐसा ब्राह्मणों ने किया। तुरंत भगवान ने पुष्पक विमान स्मरण किया, पुष्पक विमान प्रकट हो गया, पुष्पक विमान में बैठ करके महाराज जी भगवान पहुंच गए श्रीरंगम। बस अब जल्दी हम इसको पूरा कर रहे हैं। भगवान जैसे ही श्रीरंगम पहुंचे, अब राम जी को सबने घेर लिया, बोले आप बहुत अच्छे आए, एक राक्षस को हमने पकड़ के रखा है, कोठरी में बंद करके रखा है, कितने दिनों? बोले 7 दिन हो गए, पानी भी नहीं दिया उसको, अब मरता नहीं है महाराज, बहुत हम लोगों ने पिटाई किया, कुछ नहीं बिगड़ता उसका, जिंदा ही है अभी, आप इसको प्राण दंड दीजिए। राम जी बोले महाराज पहले हम देखें तो सही वो है कौन। अरे बोले महाराज आप तो प्राण दंड दो। बोले देखना तो पड़ेगा। तो राम जी ने कोठरी खुलवाई, बंधन खोले, विभीषण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी बोले अरे महाराज ये तो हमारा सेवक विभीषण है। बोले कोई हो किसने ब्रह्म हत्या की है, इसको तो प्राण दंड आपको देना ही पड़ेगा। आप कुत्ते का न्याय भी करते हैं, गिद्ध का भी न्याय करते हैं, हम ब्राह्मणों का न्याय नहीं करेंगे? राम जी बोले हम अवश्य न्याय करेंगे। क्या? भगवान ने कहा सेवक का किया गया अपराध स्वामी का होता है, मैं विभीषण की ब्रह्म हत्या अपने सिर पर लेता हूं, उठाओ खड्ग और हमारा मस्तक धड़ से अलग कर दो, या हमको जीवन पर्यंत काल कोठरी में बंद कर दो, लेकिन मेरा प्राण प्यारा भक्त विभीषण है इसे छोड़ दो। राम जी की यह करुणा देखते ही ब्राह्मण रोने लग गए, और राम जी ने विभीषण की ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया। महाराज जी ब्राह्मणों ने जो प्रायश्चित बताया वो प्रायश्चित किया, और विभीषण को पाप मुक्त करके भेजा। बोलो ऐसे हैं हमारे राम जी, निज गुण अरिकृत अनहितो दास दोष सुरति चित रहत न दिए दान की। और कैसे हैं? बोली बान विसारन शील है, मानद अमान की। बड़ी प्यारी पंक्ति है महाराज जी। बान बान माने आदत, भुलक्कड़ स्वभाव है राम जी का, वैसे कुछ नहीं भूलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई हो उनकी, पर किसी को कुछ दे दिया याद नहीं रखते, किसी पर कृपा कर दिया ज्यादा याद नहीं रखते, याद रखें तो एहसान, तो मैंने बड़ा एहसान किया, ये बात उनके मन में नहीं रहती। भुलक्कड़ स्वभाव है, विसारणशील हैं, दोषों को भूल जाते हैं। बानी विसारणशील है, उनकी आदत भूल जाने की है। और कैसी आदत है उनकी? बोले मानद, वो सबको सम्मान देते हैं, स्वयं सम्मान नहीं चाहते हैं। महाराज जी ये विष्णु सहस्त्रनाम में है, अमानी मानदो मान्य, भगवान अमानी है, दूसरे को सम्मान देते हैं इसीलिए मान है। अर्थ क्या हुआ? जो अमानी होगा वही दूसरे को मान देगा, जिसका सम्मान से खुद का पेट नहीं भरता वो कभी दूसरे का सम्मान करेगा ही नहीं, और जो दूसरे का सम्मान नहीं करेगा उसका खुद का भी सम्मान कहां से होगा? दूसरे का जितना सम्मान करोगे उतना तुम्हारा सम्मान हो जाएगा। तो अमानी मानदो मान्य, राम जी का स्वभाव है, एक तो विसारणशील है, भुलक्कड़ स्वभाव है, और सबको सम्मान देते हैं, और कहते हैं अमान, खुद मान नहीं चाहते, खुद सम्मान बिल्कुल नहीं चाहते। अब बोलो इससे ज्यादा क्या होगा? शंकर जी राम जी के भगत हैं कि नहीं? भगत हैं, बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, अहर्निश राम नाम जपते हैं, और भगवान क्या बोलते हैं? और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, हाथ जोड़ के बोलते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। ये है मान देना, मान देने वाले हैं, सबको सम्मान देते हैं। मदराचल समुद्र में डूबने लग गया, सब देवता दैत्य निराश हो गया, अब अमृत कैसे निकलेगा? भगवान बोले देखो तुम लोगों ने गणेश जी का पूजन नहीं किया, और इतना बड़ा काम करने लग गए इसलिए तो सब विघ्न आ रहे हैं, गणेश जी का पूजन करो। तो देवता दैत्य ऋषि मुनि सबको गणेश पूजन में लगा दिया, और स्वयं लाखों योजन लंबे चौड़े कच्छप का रूप धारण करके मदराचल को पीठ पर उठा लिया। गणेश जी की जैसी पुष्पांजलि हुई सबने देखा मदराचल ऊपर आ गया, और ये बोले देखो गणेश जी की महिमा कितनी है, हम लोगों ने पुष्पांजलि दी नहीं कि गणेश जी ने ऊपर उठा दिया, पीठ तो भगवान की छिल गई और पूजा गणेश जी की करवाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये है स्वभाव, ये अमानी मानद अमान की। इसलिए अब अंतिम प्रार्थना माता जी है, तुलसीदास न बिसारिये मन कर्म बचन जाके सपने हूँ गति न आन की। इसलिए तुलसीदास को हे किशोरी जी, हे मेरी माँ, इतना ही कह देना सरकार को अवसर पा करके कि इस दीनहीन तुलसीदास को भुलाना नहीं, क्योंकि मन वाणी कर्म से स्वप्न में भी आपके चरणों को छोड़कर उसकी और कोई दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस इतना आप कह देना, आपका तो इतना कहना वचन सहाय, आप तो वचन की सहायता करेंगी और मेरा काम बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज इस पद की, यद्यपि ये पद भी इतना बढ़िया है कि इसकी जितनी व्याख्या करो उतना कम है, पर आज हमें इसको पूरा करना था, आज पूरा कर दिया। कल इसी समय पर शाम को 5 बजे से हम लोग पुनः अब राम जी की स्तुति शुरू होगी, यहाँ भी कल भी करेंगे, परसों तो व्यस्तता है, परसों थोड़ी देर सत्संग सवेरे करके फिर हम अपराह्न में जड़पुर गोधाम चले जाएंगे, और वहां से फिर राम जी के स्तुति के ये भाव वहां से आगे प्रसारित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम, जय जय श्री राधे। आप लोग अब